igen motor her. Nu sejler vi. Jeg var nede og på højden og gemmer han ind, og så på den inden under omtænkt dagen i stedet for. Nej. Det er en skampil også. Lad nu sige, at den skal inden om dagen, altså i stedet for. Hvad? Den skal inden om dagen? Ja, men det er en skampil, når den kommer ind. Det er godt, at der er med det samme. Vi har færdigt. Ja. Altså, ahoj, han rette op på ringen.